Insobanuro y'ijambo ry'Imana. Insobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro. Ndabaha ikaze mu kiganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro. Twama tubashikiriza ku munsi nk'uyu nk'ayamango. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibijanye n'ico bita repentance mu rurimi rw'Igifaransa, ari byo tuvuga mu Kirundi kwigarura, kwirimbura canke kwisubirako. Mbega none ayo majambo asigura iki dufatiye ku vyanditswe mu bitabo vy'Imana? Birangurwa gute? Abemera bo kwifata gute mu bihe byo kwigarura ngo basubire kunywana n'Imana vy'ukuri? Mbegaho akarusha bakora muri ivyo bihe byo kwigarura nakahe, canke uwigaruye vy'ukuri arangwa n'iki haba mu kibano canke mu kwemera kwiwe? Ivyo rero ni bimwe mu bibazo tugiye gucegya no hino muri kino kiganiro mwateguriwe na Jewenero Indas Kirombo. Ndasubiye kuba ikaze isobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro. Mu gutangura kino kiganiro cacu, Patiri Pierre Nsengiyumva akukira Diocese Nkuru Katolika ya Bujumbura aratubwira ngaha uko umuntu mu ntege nke ziwe asanga yakoze bitanezera Imana mu buzima bwiwe, gutyo bigakenerwa ko yigarura agasaba ikigongwe aho aca yiyemeza mbere ko bavavanuye n'igicumuro ngo agume mu bwigobeko bw'Imana. Aravuga nuko bigenda rero muri Ekleziya Katolika ngo umukristu asubire mu bwiza yaremanywe. Patiri Pierre Nsengiyumva aratubwira ngaha mbere n'ibihe nyamukuru vyo kwigarura canke kwisubirako. Twebwe ico tuvuga nuko umuntu Imana imuremye yamuremanywe ubwiza bwayo, imuremana gashusho kayo. Uwo muntu rero ingenagenda arabaho ngaha kuri iyi si, birashobora gushika ugasanga yaracafuje ubwo bwiza Imana yamuremanye, ubwo bwiza ndemanwa. Iyo umuntu abatijwe, Imana iramwoza ibicumuro vyose yakoze, agasigara yeradeya, agakira igicumuro c'inyanduruko n'ibindi bicumuro vyose. Mugabo uwo muntu ingenagenda arabaho rero. Iyo tuvuze rero kwigaya, kwihana, nuko umuntu igihe umuntu yicara hamwe akabona icyo yategerezwa kuba, hama akabona ko atari cyari, gafata ingingo rero yo guhinduka, gafata ingingo ku buzima bwiwe atibabarira, kavuga ati iki ndagihebye, niki ndagihebye, iki ndacanse kuko ari kibi, hama kagaruka muri bwa bwiza Imana yamuremanye, kagaruka muri bwa bwiza Imana ishaka ko umuntu abamo. Ugo rugendo rero rwo kugaruka gushikashike ngaho niko two kwita uko kwigaya, kwigarura, kugaruka kumukama. Mbega hari novuga nti ibihe byoba ari nka byiza ku muntu ashaka kwigarura, hari ibihe mutekanya muri Ekleziya Katolika? Ni gihe cya misi yose, ahubwo tubandanya tubaho niko twotegereje kuba kumwe n'Imana gusumba uko twahora, kuko igese Imana itwongeye twe ntitwoyiyongera. N'Imana yonyine itwongeye kubw'ubuntu bwayo. Ariko rero kubera ko abantu tugenda muri bina biriya, abantu bakirukanga barondera ubuzima, Ekleziya rero iratunganya mu mwaka wose, kuva umwaka wa Ekleziya utanguye gushika uzorangire. Eke muri Ekleziya haraba ibihe bikomeye cyane, ivyo twita le temps fort. Igihe gikomeye cya mbere ni igihe cy'ubushikiro, gica kijana n'iminsi mikuru yose ya Noel. Kindi gihe gikomeye cyane ni igihe cy'ikarema, gica kijana n'iminsi mikuru yose ya Pasika. Igihe rero cy'ikarema nico gihe gikomeye cyane, ni gihe rero duhamba ibicumuro vyacu n'ubwo bubi bwacu bwose, kugira ku munsi wa Pasika tuzukane na Yezu, tuzukire ubwo buzima bushasha. Nico gihe rero muri Ekleziya basaba yuko umukristo wese ategerezwa kwirega akaronga ikigongwe c'Imana kandi akongera agasangira ku Pasika. Kugira umuntu rero yakire uwo mubiri wa Yezu Kristo, yakire Yezu Kristo, nukaba yagize urwo rugendo rwo kwigaya, kuko Yezu ntibamwakirira mu mwavu. Mu idini rya Islam, kwisubirako, kwirimbura canke kwigarura ngo ni ikintu gikomeye cyane, nkuko tuvyiganirwa n'umuvugabutumwa Asane na Kirutimana wo muri iryo dini. Ati uwo mugigo warashinze imizi aho uwemera asabwa kwicuza ibikorwa bibi vyiwe kandi akiyemeza kuvavanura n'ivyo bikorwa nyene. Iyo abayisilamu tuvuze ukwisubirako, tuba tuvuze anadamu wa tarkil ma'asiya, tuba tuvuze umuntu kwicuza kuco yagira kore canke kuco ahejeje gukora, hanyuma agaca vavanura n'ico kintu mu gihe ari icaha. Hanyuma kandi rero ukwisubirako kurashobora kuba kuri mu bice bibiri. Hariho igice ca mbere umuntu yisubirako iyo akiri mu kintu kwa aniya wal qasd, no kuvuga umuntu yamaze gufata intumbero kumuzirikanye ko agira kuri nk'ikintu icyaha kandi ngo yamaze kubyishyira muko agira agikore bishitse rero umuntu agaca hagarikiraho nyene urumva ntabarashyira mu ngiro biba bikiri mu kumuzirikanye biba bikiri mu nteguro urumva aho birafise ukuntu byitwa urumva ko biba ari ibintu bigarukiye hagufi bikiri muri aniya wal qast ariko kandi haraho bishika ukwisubira ko kugaza kukaza kubaho inyuma y'igice kigira kabiri cyitwa attend fees inyuma yo gushyira mu ngiro cyakindi umuntu yazirikanye kandi yagambiriye gukora akagikora rero hanyuma maze kugikora mu nyuma akaza kwirimbura no gufata umwanzuro wo kwisubira kugira ngo ntaza subire ibyo bice rero ko ari bibiri niko icitwa kwisubira ko gitahurika mu Islam mu bisanzwe umuntu w'umwizera mana cyane cyane iyo abasanzwe azina amategeko intumwa y'Imana Muhammad sallama yavuze ati kullu ibn adam khata mwene adam wari wese arashobora gucumura arashobora kugira icyaha ariko ro aravuga ati wa khairul khata'ina tawabun ariko umwiza w'ababandi bacumura ni wa wundi anyaruka kwisubirako kwigaya anyaruka kubona ko yakosheje maze agacha anyaruka gusaba imbabazi no kuvuga ngo akisubirako mwishengero ry'abagenzi Eglise des Amis mu rurimi rw'Ifaransa ngo kwisubirako ni ngendo yamye itoroha kubemera kuva ku bavyeyi ba mbere aribo Adam na Eva Pasteur Elia Nahimana aratubwira rero ico arico kwirimbura canke kwisubirako afatiye ku vyanditswe mu bitabo vy'Imana ubwa mbere nubanza kuvuga ko ikintu kijanye no kwirimbura kwisubirako ngira nico kintu caguye ubuzima bw'abantu bose kuva irema gisi rikibaho mbere uhereye no kuri Adam na Eva uranze ico kintu cabaguye hanyuma abana babo ba mbere babiri Kaini na Abeli kwirimbura birabagora mbere birabananira kwirimbura rero no gusubiza amaso inyuma cyangwa gusubiza ibirenge inyuma umuntu akaraba ko amasezerano afitaniye n'Imana afitaniye n'abantu afitaniye n'ibintu yagiye arayakurikiza hanyuma asanze ayo masezerano atayashize mu ngiro uko bitegekanijwe akemera agaca bugufi akabisabira imbabazi abisabira imbabazi rero agaca hindura ingendo agacagendera muri ayo masezerano uko atunganijwe nuko ndabitahura niko no mwishengero ndimwo tubitahura tugendera kuri Bibiliya yera nayo igitabo cya mbere na mbere twita itanguriro itabo byanditswe na Mose canke Musa niho bwa mbere tubona ko nuko nemeje kuvuga ko ikintu kijanye no gukurikira amasezerano abantu Imana yashingiye intahe suko batari bacumura bari abantu bihutira kwisubirako bacha babonye ikosa baca bugufi bakarisabira ikigongwe ubonye igicumuro canke kurenga amasezerano ucuca bugufi ugasubiza inyuma karaba hanyuma gacuvuga uti nokuri ndihanye sinzosubira naho vyashitse uko umuntu n'umuntu usanga yasubiye mwakamafise iyo ngendo yo kuraba inyuma hanyuma n'umutima wihutira guca bugufi no gusaba imbabazi naho mwishengero Bujumbura International Community Church BICC mu mfunyafunyo bavuga ko kwisubira ko ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu na cyane uwemera kuko iyo bidakozwe bituma uwemera atandukana n'Imana nkuko tuvyiganirwa na Charles Haringanji asanzwe ari umuvuga butumwa muri iryo shengero BICC aratubwira n'ingene batahura uko kwisubira ko afateye nawo nyene ku majambo yahishuwe n'abanditsi b'ijambo ry'Imana ningene rero bikorwa mu buzima bw'abemera repentance mu gifaransa canke kwihana canke kwisubira ko ni kintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu reka tubanze duse n'ababihera mu mizi burya ingorane y'umuntu yaje kubera icaha canke igicumuro lopeche mu gifaransa imaze kwinjira mu isi y'ababyeyi bacu ba mbere bagacumura umuntu yatandukanye n'Imana gutandukana n'Imana vyatumye umuntu abaho ubuzima bubi habaho ingorane mu isi kuko turabona inyuma yuko Adamu na Eva bacumuye haciye haza urupfu abantu batangura gupfa hanyuma ivyakurikiye nuko abantu bajyanye turabona Gahini na Abeli canke Kaini na Abeli Kaini yica Abeli hanyuma turabona ivyagiye birakurikirana injyane zirakurikira mugabo Imana ntiyagarukiye ngaho abantu bamaze gutandukana nayo iyo ntashu byari bitwaye mugabo kuko yakunda umuntu iravuga ngo sinshobora kubirekera ngaho irarondera umujyango uzovamwo umuntu azotuma umuntu asubira kugaruka ku mana ishiraho rero Aburahamu mugabira musezeranira ko muri we hazovamwo umukiza canke hazova umuntu azotuma isi yose ronka umugisha hanyuma rero uwo nawe yahavuye aba Yesu Kristo canke Yesu Kristo canke Yesu Kristo bivana n'ukungeneye umuntu abivuze canke Yesu Kristo uwa maze kuza yaje azanye umuti umuti wica yangora n'umuntu yarafise hanyuma rero kugira ngo umuntu yakire uwo muti Imana ntiza ngo yumujiginyike ku nguvu nka kujya twoha inka twoha umuti inka kuko nta bwenge izi ngo ishobore kunywa umuti nubwo ibukeneye Imana yo ntibigenze uko ikikora gusa iratumenyesha katwerekana ngo nunywe uwo muti uzokugirira akamaro mugabo umuntu ahisemo kutawunywa agumana ingorane yiwe mugabo umuntu ahisemwo kunywa niho niko kuko kuza imbere y'Imana ukavuga uti Imana mbabarira ndamenye ndatahuye ko nacumuye uko rero niko kwisubirako kandi ni jambo ryiza cyane kuko harimo ingeso wahorana ububonye ko ari zibi hanyuma ukavuga ngo ndazihinduye ngomba guhinduka ngomba guca mu nzira nziza inzira nziza nayo bawayereshwe ni jambo ry'Imana ni nuko novuga kuyerekeye kwihana canke guhindukira canke kwisubirako je novuga nti nta mwanya wahebewe ico kintu numwanya wari wose kubera ducumura umwanya wari wose igihe cyose ubonye ico wacumuye no gusaba imbabazi Imana kuvuga kuti iki kintu nagikoze nabi none ndasavye ikigongwe Imana mu idini rya Islam ngo kwisubira ko ni igikorwa ca misi yose kuwemera ariko ngo hari ibihe bikuru bikuru wemera ateza kwiyegereza Imana cyane kuko ariho mbere aheza kuvegwa cyane mu byasaba Imana no kuvuga ngo kwisubira ko mu bwisilamu ni igikorwa ca kanya ariko kose ni igikorwa ca misi yose nico gituma uvugishwa n'Imana Muhammad sallama yatwigije yuko buri kanya twoba turiko tura ninahaza Imana mukuni nahaza Imana tukagira ikintu cyitwa al istighfara istighfara ni kuvuga ugusaba ikigongwe ni kuvuga ngo astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah tinda sabye ikigongwe uhoraho mana ndagusabye ikigongwe mana ndagusabye ikigongwe mana ndagusabye ikigongwe ariko rero harashobora kubaho ibihe usanga byaravuzwe mu ijambo ry'Imana biba ari ibihe byiza cyane gose uhoraho yihariza kumviriza abashumba biwe iryo bagona kumviriza abashumba biwe ibyo bamusaba nk'akaro rero urabona ko Imana yaremye Adam ku munsi gatandatu niyo yivandredi Adam amaze gucumura uhoraho aramwigisha amajambo yo gusaba ikigongwe maze Adam na mukiwe Eva barasaba ikigongwe iyo action yo gusaba ikigongwe kwa Adam yabaye yari hagati y'isaha 10 n'isaha 12 urumva kandi Imana yaramwakiriye ico gisabisho nko muri uwo mwanya kubera ko tuba tubona muri kahise ko uhoraho yashoboye kumvira abantu basabye imbabazi ababyeyi bacu uba ari umwanya ni mwiza kuruta iyindi myanya ko umuntu ashobora kuba nawe ariko arasaba ikigongwe nashyize kwereka ko hariho imyanya naka ishobora kuba ari na myiza kuruta iyo myanya ni nk'iya hanyuma kandi hariho kijya gihe nk'imvura iri kwiragwa iyi mvura iri kwiragwa mu isanzwe n'umuhezagiro mvuga ngo ijuru riba rikingutse umuhezagiro w'uhoraho uri kuramanuka ngaha kuri inozi intumwa y'Imana Muhammad sallama yavuze ko uyo nawo ari umwanya mwiza kubera ko imihezagiro ibiri kwiruruka ku isi imvura imeze ibitegwa abantu babeho ibintu nk'ibyo n'umwanya nawo nyine mwiza wo gushobora gusaba ibyo umuntu asaba ari kigongwe n'ibindi n'ibindi ariko kandi hariho umwanya wo mu bucagucagu ijoro rishira ubuca no kuvuga ngo igice cya nyuma cy'ijoro gishira ubuca kuva saa 8 saa 9 isaha 10 kuko uhoraho yaravuze ati jyewe uhoraho buri munsi mu gice cya gatatu gishira cya nyuma cy'ijoro na manururuka hagufi y'ijuru gisi hagufi y'abantu maze nkavuga nti hal min mustaghfirin fa aghfir lahu mbega hoba hariho uwavyutse muri rino joro ariko arantakambira ariko aranyambaza ariko aransaba ikigongwe kugira ngo nshobore kumwakirira ibyansaba ndamubabarire ndamuha ibyo akeneye urumva nuko rero uyu nawe nyene nuwundi mwanya mwiza gukerereza umuntu agafata umwanya wo gushobora gusenga iyi rero ni mu myanya myiza ibereye cyane isumba iyindi hariyo kijya gihe cy'amafungo y'ukwezi kwa Ramadan nacyo nyene ni gihe cyiza cyane gose muri urya mwanya w'amafungo kubera ko haba hariho umugigo wo kwiyegereza Imana cyane kuruta ibindi bihe ariko kandi hariho igihe umuntu aba ariko arasenga ashize uruhanga hasi kubamira uhoraho kuko murazi ko avugwa ko ijuru ngo niyo ntebe y'Uhoraho isi niyo ndaba ibirenge byiwe gushura uruhanga hasi kuba ngo uburi neza na neza imbere y'ibirenge by'Uhoraho iyo umuntu ari muri sijida rero numwanya mwiza wo gusaba kandi bikumvigwa ntumwe imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavuze ati aqrabu ma yakunu al'abdu li rabbih wa huwa sajid igihe mwene adamu abari hagufi cyane gose y'Uhoraho imana yiwe nikijya gihe aba yubamye hasi yubitsa amaso kwisi imbere y'Uhoraho imana yiwe ibi rero ni bihe byiza cyane gose umuntu ashobora gukoresha mu buryo bwo kwisubira ko kwigaruka ko kwa dufatiye hagati mu kiganiro tumenyeshe ko ikiganiro ari insobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio isanganiro uyu munsi twashimye kuganira kubijanye no kwisubira ko kwigarura canke kwirimbura kuwemera mu ntumbero yo gusubiza hamwe n'Imana mu gihe uwemera yacumuye kuri bagenzi be ikambere no ku Mana nyene mwiyumviye rero ko kwisubira ko bikogwa imisi yose ariko mu madini amwamwe hakaba ariho kuri ibihe bikuru bikuru uwemera Imana ateza kwiyegereza cyane Imana akisubira ko nko muri Ekleziya ya Katolika ngo ibihe bikuru bikuru ni nk'ikarema aho umukristo ategereza kwisubira ko ashimitse Patiri Pierre Nsenge yumva atubwira ngaha uko kwigarura bikogwa kugira ngo umukristo aronge ikigongwe c'Imana biciye ku musaserdoti kuko muri uyo mwanya acika igikoresho c'Imana ngo siwe rero atanga ikigongwe mu gihe cikarema icambere umukristo agira ni kuzirikana ku buzima bwiwe kubera iki ndiho kubera iki Imana yandemye ubuzima bwanje buzoherera he nifuza ko bwohera gute nifuza ko umunsi wanje wanyuma Imana yosanga meze gute Nyorero aheza kegeri sakramentu gikigongwe akagenda kwirega kwirega rero twebwe uko tubitahura uko tubizirikana muri Ekleziya ya Katolika nuko isakramentu gikigongwe rifise ibice bitatu kuko ariho benshi bakunda kuvyita uko bitito ibyo bice ni bice bine mu mbabarire nari nihenze gato igice ca mbere ni gice cyo kwinjira umuntu akinjira mu buzima bwiwe akisuzuma kabamo kwa kwihana kwa kwigaya agaheza gafata ingingo yo gutera intambwe igira kabiri ntambwe igira kabiri umuntu aba yamaze kwandika akabona ibicumuro byiwe yakoze akabona abantu yababaje akabona abantu yarenganije akabona ingene yahemutse kumana akabona ningene yihemukiye wenyene ubuzima bwiwe akavuga ati ubu rero ibi ndabigaye ngomba nje kuvyanka kuvyigaya gacha shikira igice ca kabiri rero igice ca kabiri ni hajya shikira umusaseredoti akavuga ibicumuro vyiwe umusaseredoti ari hajya mu rujya mwanya nk'igikoresho c'Imana mu Ifaransa twovuga insrima kugira Imana ice kuriwe icishe muriwe ico kigongwe agishikiriza umuntu aje kwirega abantu rero benshi barakunda kwitiranya Imana itanga ikigongwe bakayitiranya na patiri bazimwe barabara na patiri bazimu kibano na patiri bazimu umuryango oya soko uje hajuje guhura n'Imana patiri ubumuzi cyangwa utamuzi urya mwanya uri hajye buri kohura n'Imana igice kigira gatatu rero naco umusaseredoti nikijya gisabisha vuga kica gihe kigongwe urya umuntu ajeje kuvuga ibicumuro byo ahejeje kwireka iyo umuntu ajeje kuronka ikigongwe cy'Imana mu bisanzu arumva amahoro mu mutima mu idini rya Islam basaba ko uwemera mu gusaba ikigongwe yoshikira uwo yacumuye ko bikunda asane nta kiruta Imana umuvuga butumwa aratubwira ngaha intambwe nkuru nkuru uwemera aca ko kugira ngo aronke ikigongwe cy'Imana kandi atawo arinze gucako ibitabo by'ijambo ry'Imana cyane cyane bizwi nka ivyagezwe Taburati Zaburi Injiri na Qur'ani gitabo cha chimperera byose byarigishije yuko walataziru wazira tunwizira ukhora nta mwikorezi ashobora kwikorera umutwaro wundi kandi nta muntu ashobora gusabira ikigongwe uwundi uburyo nabwo bwo gusabira ikigongwe mu bwisilamu turatahura ko umuntu kugira ngo yisubire ko kubibi yakoze kucaha yakoze hariho ibintu bitatu hariho salasat shurut hariho ingingo zitatu zisabwa ikindi gihe hagasabwa ingingo zine ingingo ya mbere aniyuklea anil maasiya nuko ubwa mbere ho ufata ingingo yuko urahashe utazosura gukora gicumuro wakoze ubwa kabiri anyanda ma'ala fi'liha ubwa kabiri nuko umuntu yicuza kugira kwicuza ati kubera iki nakoze kino kintu kweri bikamwe ukumva ko bikubabaza mu mutima icya gatatu ani azima alla ya'uda ilayha abada gufati ingingo yuko utazosubira gukora icyo gicumuro. Izi nizo ngingo zitatu zitegezwa kwisunga kugira ngo ubabarigwe imbere y'Uhoraho. Kugira ngo Imana ikubabarire rero nuko uca muri izo nzira zitatu. Ariko rero hariho ibindi byahadukora byitwa ma'asiya tata'allaq bihaq adami. Ni cyaha nibyo tuba twakojeje kuhoraho. Ariko icyo cyaha kikaba cyaciye mu guhonyanga gateka ka mugenzawe. Cyakiremwa umuntu mugenzawe. Ngaha rero kugira ngo ubabarigwe haca hongerwa ko iyindi kondisiyo imwe kuri za zindi zitatu za mbere, haca hiyongera ko kondisiyo ivuga ngo utegerezwa kugenda kuri wa wundi wakoshereje, wa mututse, wa mwivye, wa mugunze, wa munyaze utwiwe, utegerezwa kubanza kugenda kuri we ukikiranura nawe ugacukurikiza za zindi ngingo zitatu aho urashika imbere y'Uhoraho Imana ikakubabarira. Ari umuntu yo kwibaza ati kwisubira ko chanke kwigaya bifite akamaro akahe kuwemera mwishengero ry'abagenzi ngo kwihana bifite ikimazi gikomeye mu buzima bwemera no mukibano ari naco gituma akwiye kwisubira ko mu buzima bwiwe bwa misi yose akarushoho ka mbere niyo migenderanire myiza ni Imana yiwe yamuremye. Kw'Imana iramuha imihezagiro, iramurinda, ibana nawe, hanyuma ikamutanga ko nakarorero, hanyuma ikigira kabiri mu mibano yiwe n'abandi bantu arizegwa. Ni yavuze ikintu abantu bavuga bati ah uyo rero ha uyo ratunganye urumva nuko kuntu abantu bambona mbere ugasanga no mu bihe bigoye abantu bafise ibazo bari kubaramwirukirako no mu idini rya Islam babona ko uko uwo mugigwa wo kwihana ufise akamaro kanini na cyane cyane ko wisubiye ko bikaheza bikamufasha kugira ashikire ijuru Imana yamugeneye. Icyo kwisubira ko bimara tumaze kwisubira ko rero aratwereka neza yuko abisubira ko ari bo Uhoraho azoha ubwami bw'ijuru. Urabye mu nyigisho ziri nko muri Qur'an 25 ku gyungane rya 80 Uhoraho yaravuze ati illa man تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وراوغا تكيرتسي بابا عندي بازو كويهانا باكيسو براكو كاند إنيو ماياهو باغا چابا كوري كيزاغو كورا إبي كوغوا فجيزا برجوهرا إمانا أبو نيبو فجابي اندي بيبي باريبارا كوزي أهوراهو أزو چابي باهيندو ليرا abigire byiza kuberako Uhoraho niwe nyene kigongwe kandi niwe nyene imbabazi. Iyo rero umuntu amaze kuronka ikigongwe nk'ico no kwemegwa nk'uko imbere y'Uhoraho ntankeka ko abaronse urufunguzo gwiza rumwugururira ubwami bw'ijuru no kuginjira. Patiri Pierre Nsengiyumva wo muri Kiliziya Gatolika muri Diyoseze Nkuru ya Bujumbura avuga ko uwigaye akisubira ko yamwa ivyamwa vyinshi kagaragarira mu kibano na cane cane urukundo mu bikorwa arangura. Kuvuga umuntu senga abonekera mu vyamwa bamwamura ko ni naco gituma ngahano ateba cyane ari abantu benshi bavuga ngo Imana niyo ya mbere ngo Imana tuyihaye ikibanza cya mbere mu Burundi no ku isi yose n'ahandi mugabe ivyo bakora bigace bihinduka ibituka Imana. Abo rero Imana barayicumura ko cyane kuko umuntu akora ivy'Imana ikora Imana n'umunyakigongo. Imana ntivuga ngo urya muntu kubera arimo bini mu mwici urya muntu kubera tutumva ibintu kumwe ni mu mwici niyo neza igenda igana ku bantu bose atanu mu muntu akuyemo aho niho umuntu aba by'ukuri igihe kikarema yakibayemo neza ingene ahindutse kandi n'abantu mu kibano bakabishingira intare. Kwisubira ko canke kwigarura ngo bisigura kugira ubuntu kuko wemera iyo yigaruye asubira kuba umuntu abushitse. Tubibwirwa na Pasteur Elia Nahimana wo mu ishengero ry'abagenzi Eglise des Amis muri mu Gifaransa. Urumva umuntu kugira yitwa umuntu agizwe n'ubuntu. Burya by'ukuri ubwo buntu buvugwa buhagaze ku muntu yirimbura. Yari manywe intege nke kubera kamere yiwe urumva kamere yiwe si nk'iy'Imana si nk'iy'abamarayika imero canke iyingendo yo kwirimbura ku munsi kwisaha kwisaha kwebwe abantu tubana ivyo tubana abantu baraduhanurira kubungabunga n'ibidukikije urabizi ivyo vyose rero iyo tubanye navyo neza uko amasezerano abitegekanya yo mu kibano canke ivyo twasezeranye n'abandi bantu tukaza turabishira mu ngiro niyo bituguye twaca twitangiza kuvuga tuti muratubabarira vyangu urambabarira vyangu isi ikiba neza ubuzima bukaba bwiza nibi vyubukene dufise mbere mu gihugu erega burya bihagaze kutirimbura kuko iyo abantu birimbura barizerana cyane bakemera no gusabikanya ibyo bafise no kuvuga abadafise byinshi kumbure bakaronka babagurana kugira bagerageze kwiyungunganya mugabo kubera uko kutirimbura kwazanye uwo mutima wo kutizerana nico gituma ubona benshi bamwe bafise abandi ntibaronke ugasanga n'umuntu arabana n'abakene bari impande akavuga ntabizere ngo ya munagase no mukoresha gusa ndamwizeye no kuvuga rero uwo mutima wo kwirimbura nikintu abantu bose bakwiye gukuza muri bo bakakivomerera kugira ngo kigire ikibanza kinini mbere abari cyo kitugendesha nk'abantu ico ciyumviro cha Pastor Elia Nahimana agisangiye n'umuvuga butumwa asane ntakiruta imana wo mu idini rya Islam arahanura nabemera kubaha no gutinya imana kugira ngo babe abantu b'ubuntu byo kuri umugirwa wo kwisubira ko numugirwa ubangikanye n'imibereho ya mwene Adamu ngaha kuri nosi kandi iyo uyo mugirwa utabayeho mwene Adamu aba mubi cyane rero ico umuntu ashobora guhanura abantu bose bari mu bisata byose nuko kwisubirako nya niko karyo keza kumuntu kugaruka kwitwa umuntu nye nubuntu ngaha kuri inosi ivyo umuntu abiheshwa no kuba yisubiye ko kuri ibintu biriya akaba umuntu yuzuye byukuri ivyo navyo kugira ngo bikunde mu bisanzwe hari ikintu kivuga ngo wakuduha naso walhijara waida telikafiri nuhurawa yavuza ati muratinye umuriro utazima inkwi zawo n'abantu hamwe n'amabuye umuriro nawo imana yawutegekanirije abahakanye urabona hari ibintu biteye ubwoba bituma umuntu yiyumvira ko yo kwisubira kwa kirikare rero iyi umuntu amaze gufata uno mwanzuro akumva ko akwiye gutinya uhoraho akagira al khawfu minan jalil ugutinya umuremyi wiwe ugutinya imana ntifyina udakoze neza iragutwara mu muriro kandi ukaba inkwi zotsa abandi gutyo rero bica bituma umuntu yaba muto yaba mukuru hashobora kubaho uyu mugirwa wo kwisubira ko hakirikare intumwa y'Imana Muhammad sallama yavuze ati inna allaha yabsutu yadahu bil layli liyatuba musi'un nahar uhoraho mwijoro aragorora ibiganza byiwe aragorora ibiganza byiwe mwijoro kugira ngo ashobore kubabarira babandi bose bacumuye ku murango wayabsutu yadahu bil layli bin nahari liyatuba musi'un layli ati kandi uhoraho aragorora ibiganza byiwe ku murango yirirwa goroya ibiganza byiwe uhoraho kugira ngo ashobore kubabarira babandi bacumuye mwijoro bigarura bakisubira ko bakaza bati mana no kuri twaraye tugotse mbabarira ibintu nk'ivyo oye urabona ko uhoraho wewe yamateza ibiganza ninde yogaruka ninde yokwisubira ko ninde yokwisubira ko ntiducike inkokora hari umuntu akora ibicumuro byinshi agacacike inkokora imana yavuze ati yemwe abizera mana la taqnatu min rahmatillah nimuze muhirahire ngo mudebukigwe kumbabazi no kukigongwe cyuhoraho oya ntimudebukigwe ngo imbere hari ibintu byinshi biteye ubwoba bituma akaryo umuntu abagezemmo agakoreshe mu kwisubira ko kugira ngo atunganye neza imbere hiwe abo bihebeye imana nabo bavuga butumwa mu budasa bwabo baratera akamo abemera ngo bigarure bisubire ko bagaye ibicumuro byabo basubire hamwe n'Imana Patiri Pierre Nsengi yumva ati kwisubira ko ngo nakanye Imana iduha mu gihe tukiri ku isi ngo dutere intambwe hama Imana ironka yifatira ngo idukize ico jewe nobwira abantu bose bemera mfatire n'umwanya Imana idutiza wo kubanga kuri isi uho rubona umuntu yitwa kwa komeye ubunyene ejo kamubona ari we agowe umuntu yitwa kwa komeye ubunyene ejo kamubona ari wajyame ku mpanda byahindi byose byabaye byakanya gato nuvuga nuko uwo mwanya Imana iduhaye kuri twe twemera Imana n'umwanya atari wo gupfisha ubusa n'umwanya atari wo gusesagura konona n'umwanya wo gukora icyo Imana iduhamagariye gukora muri uwo mwanya nyene kandi ubunyene umuntu atari ndiriye kuzogikora ku munsi wejo cyo naco ni guhite ku muntu guha agaciro ubuzima bw'umuntu gufasha umuntu gushikira ubwo buzima bw'agaciro mu gufasha abantu bakorohegwa mu buzima bagenda barabamo ngaha kuri iyi si ama rero gusenga cyane ama muri iki gihe hari igihe umuntu usanga yaramaze kuja kure cyane y'Imana ku buryo wenye n'abatagishobora kwikurayo kwemera kinema y'Imana idushoboze ni umuntu rero afashe uwo mwanya agafuka amagasenga akabwira Imana ati Imana ndaje njenje kandi shaka gusubira inyuma Imani itubwira iti teri ntambwe ya mbere izisigara ndakwerekana nje ico ngukorera mwese mari muteze amatwi iganiro insobanuro y'ijambo ry'Imana cyo uyu munsi aho twariko tuganira kubijanye no kwisubira ko canke kwigaya kwigarura canke kwihana bita mu gifaransa la repentance kubemera ni ngaho iganiro kirangiriye sino kirangiza ntashimiye abakozi b'Imana bamfashije kukiremesha Rudas Kirombo na kibateguriye nka kibashikiriza ndabike banuye mwebwe mwese mwaduteze amatwi Imana ibazigame mu banyu no mu byanyu na ubutaha insobanuro y'ijambo ry'Imana kuri radio Isanganiro.